loba koliba kondima na lembidi ye na mipesa kinyoso mobimba na yo oyeko baby sabolingo mama kanisa denge tovandi na yo ngaina baye matata matata Ola kisinga bamba na miso lela yo deko Iyo lela ye dieba Bolingo sabote motema eko yao Iyoka Ebongi beto kabwananga ina ya Oluka peo koma moto sheri adye Bolingo nzoka boye Ebongi peto kabwananga ina ya Oluka peo koma moto sheri adye Bolingo nzoka boye Tula katea